Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lem'alar isimli kitabından münacat bahsini, münacat risalesini okumaya devam ediyoruz. Münacat, dua demek malumunuz ama bu dua, bütün kainatı, bütün varlıklarıyla şahit tutarak onlarla beraber yapılan tefekkür tarzında bir duadır. Şöyle devam ediyor Üstad. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyayı azametinden perdelenmiş olan Sani-i Hakim ve Halik-i Rahim. Yaptığı her işi hikmetle yapan bir ustanın, bir mühendisin, kainat çapında iş yapan bir mühendisin huzurundayız. Yaptığı her işi rahmetle, şefkatle yapan bir yaratıcının huzurundayız. Ama o şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Yani adeta gözlerimiz o kadar şiddetli zuhuru algılayamıyor. İşin aslı da öyledir. Gözlerimiz onu algılayacak tarzda yaratılmamış. Biz biliyoruz ki tabiat, kainat sadece şu içinde yaşadığımız ve algılayabildiğimiz alemden ibaret değildir. Algılayamadığımız çok sesler, algılayamadığımız çok ışıklar ve algılayamadığımız çok boyutlar vardır bu alemde. Yalnız içinde yaşadığı alemden haberdar olan ve yalnızca onu kabul edenler, hem çok bencil, hem çok basit insanlardır. Maalesef kendilerini basitliğe mahkum etmişlerdir. Halbuki Cenab-ı Hak her şeyi yaratan zat, kendisi her şeyden daha aşikar vardır ve birdir. Ama onu görmeye herkes tahammül edemez. Ve o öyle büyüktür ki, o büyüklüğünden dolayı perdelenmiş, büyüklüğü bizim gözümüze perde olmuştur. Ve onu o azametiyle yine göremiyor, algılayamıyoruz. Ama biliyor ve iman ediyoruz ki, O vardır, birdir ve her şeyden büyüktür. Bütün ağaçların ve bitkilerin yaprakları, çiçekleri ve meyvelerinin dilleriyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ederek hamdü sena ediyorlar. Ben de o ağaçların, bitkilerin yaprakları, çiçekleri ve meyvelerinin dilleriyle seni takdis ediyorum Allah'ım. Ey Fatır-ı Kadir, ey kudretli yaratıcı, ey müdebbir-i hakim, hikmetle her işin başını sonunu tedbir eden, ey mürebbi-i rahim, şefkatle besleyip büyüten, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl bitkiler ve ağaçlar seni tanıtıyorlar, senin kutsi sıfatlarını ve güzel isimlerini bildiriyorlar, yansıtıyorlar, öyle de canlıların ruhlu kısmı olan, ruh taşıyan insanların ve hayvanların her biri de gayet güzel işleyen ve işlettirilen saatler gibi, bedenlerindeki iç ve dış organlarıyla vücuduna yerleştirilen gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ile çalışan ve gayet önemli faydaları olan aletleri ve duygularıyla hep senin varlığına ve sıfatlarına şehadet ediyor, şahitlik ediyorlar. Evet, canlıların vücuduna yerleştirilen ve çalıştırılan her organ saat gibi çalışıyor. Çok hassas, çok ince. Bütün organları şöyle gözden geçirecek olsanız, ki doktorlar çok daha iyi bilirler, Her organ çok ince bir nizam ile çalışıyor. Gayet hassas bir mizan ile terazi ile çalışıyor. Ve gayet önemli faydaları var hepsinin. İşte bütün bunlar, onları tanzim eden, ölçüyle, mizanla yaratan ve öyle bir nizam veren yüce yaratıcıya şahitlik ediyorlar. O olmadan bunlar olmaz. Mümkün değildir. Hiçbirini izah edemez, açıklayamazsınız. Ve yine bütün canlı varlıklar, bedenlerindeki organların gayet sanatlı yapılışı ve gayet hikmetli yerleştirilmesi ve gayet dengeli oluşlarıyla senin olmazsa olmaz varlığına ve sıfatlarına şahitlik ediyorlar. Evet, bu organlarda gayet ileri teknoloji kullanılmış. Hikmetle yerli yerine yerleştirilmiş. Yani dişler, dil, tükürük bezi, boğazınız yutak, yemek borusu, nefes borusu, bunların yerleştirilmelerine bakın. Mide, sonra ince ve kalın bağırsaklar. Karaciğer nereye yerleşmiş, akciğer nereye yerleşmiş? Kalbiniz nereye yerleşmiş, beyniniz nereye yerleştirilmiş? Bütün bunların sadece yerleştirilmesindeki mühendislik bile yüce yaratıcının ne kadar erişilmez bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu gösteriyor. Ayrıca bunların gayet hikmetli ve intizamlı çalışmaları ve birbirleriyle münasebetlerinde çok dengeli oluşları. Evet, kalbin şu kadar atması lazım. Akciğerin şu kadar nefes alması lazım. Karaciğerin şu kadar işte şeker üretmesi lazım yahut başka şeyler. Ki yüzlerce madde üretiyor. Bunlardan bir tanesi bir miligram eksik veya fazla olsa insan vücudunun, hayvan vücudunun dengesi bozulur. Ama hayret derecede bir intizam, bir düzen, bir tartı, bir saat hükmediyor her birinde. Demek ki onları yapan yüksek bir ilim sahibi, yüksek bir hikmet sahibi ve sonsuz bir kudret sahibi. İşte bunlar bütün senin varlığına ve sıfatlarına şahitlik ediyorlar. Çünkü bu organlarda çalışan bu kadar çeşitli, bu kadar nazik teknoloji ancak görerek yapılabilir. Yediğiniz yemeğin eritilmesi. Ne ile eritilir? Nasıl bir asit lazım? O asit nerede üretilmeli? Ne kadar üretilmeli? Ve midemize yemek geldiği zaman nasıl uyarılmalı? Ne kadar mideye asit vermeli? Bütün bunlar hesapla, kitapla ve yüksek teknoloji bunlar. Beynin çalışması, kulağınıza gelen bir hava titreşiminin elektriğe çevrilip beyninize gönderilmesi, beyninizin onu kelimeler olarak algılaması, manasını anlaması ve onları hafızaya gönderip koruması, orada muhafaza etmesi ve aynı anda vücudunuzun otomatik olarak kasların devreye girip hemen harekete geçip vücudun bir tavır alması işittiğiniz sese göre. Mesela anne diyor bir ses, baba diyor. Bu sesi işittiniz. Hemen sizin bedeninizde o sese karşı bir tavır, bir hareket ortaya çıkıyor. Beyin bunları değerlendiriyor. Bunlar çok yüksek teknoloji. Bütün bu hassas, ince işler ancak görerek yapılabilir. Ancak yüksek bir şuurla, bir bilgiyle, ilimle, vukufla yapılabilir. Bu kadar ince ve dengeli işler elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiatın serseri tesadüfün işi olamaz ve mümkün değildir. Bakın basit misaller vereyim. Evimizde, evlerde şimdi yeni inşaat malzemeleri geliştiriliyor. 10 yıl, 20 yıl önceki inşaat malzemeleri başka, şimdi kullanılanlar başka. Yani su boruları da değişiyor. Yeni borular geliyor. Yeni kaloriferler yapılıyor, yeni kombiler yapılıyor, yeni taşlar yapılıyor, fayanslar yapılıyor. Keza kullandığımız cihazlara bakın, televizyonlara, cep telefonlarına. Cep telefonunun gelişmesi, telefona yeni özelliklerin kazandırılması nasıl olur, neyledir? Böyle bir fabrika, böyle bir mühendislerin bir araya gelip kafa yordukları çalışma alanlarını gördünüz mü? Bütün bu işlerin, en küçük bir gelişmenin dahi tesadüfle olduğunu söyleyebilir misiniz? Üzerinde kafa yormadan, üzerinde çalışmadan ve bilimle, şuurla, herkesin çalışmasıyla da ortaya bir şey çıkmaz. Bilimle, şuurla, iradeyle, kudretle, gelişmiş bir teknolojiyle yapacaksınız yaptığınız işleri ki olsun. Cep telefonunuzda küçük bir parça, yani isimlerin kaydedildiği bir kart var. O küçücük kartın içerisinde ne kadar isim yazılı, icabında 1000 isim var. Demek ki bu programı ve bu parçayı geliştirmek için ne kadar insanın, insan derken de mühendisin, ilim adamlarının çalıştıklarını, kafa yorduklarını biliyorsunuz. Kendi kendine hiçbir şey olmuyor. Ya bu beyinler, sivrisineğin beyni, kara sineğin beyni, insan beyni, kedi beyni, atın beyni, hakeza bütün canlıların beyni ve programı, kendi vücutlarını idare etmek için, dünyadaki hizmetlerini yerine getirmek için, dünya ile kendi bedenlerinin münasebetini temin etmek için, kurmak için hep uygun yaratılmış. Hayat tarzına uygun. Bunlar kendi kendine olur mu? İnsanın her organında uygulanan harika teknoloji ayrı ayrı. Kasın çalışmasında, kemiklerin çalışmasında, böbreğin çalışmasında, karaciğerin çalışmasında, her birinde. Ve onların kolayca yerli yerinde uygulanışı, ilimsiz, kör tesadüfün işi olabilir mi? Olmaz. İşte bunu Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip, yönelip, olmaz Allah'ım, sensiz olmaz diye itiraf etmek değil, itikad etmek. İtikad etmek, imanını ortaya koymak gerekmez mi? Tasdik etmek, onun varlığını tasdik etmek gerekmez mi? Ve kendi kendine teşekkül etmesine gelince, insan vücudunun ve diğer canlıların ve o organların ve o organlarda kullanılan teknolojilerin kendi kendine olması 100 derece imkansız içinde imkansızdır. Çünkü o durumda bedenin her bir zerresi, her bir atom tanesi, bedenin her yerini görmesi lazım ki ona göre bir tavır alsın ve kendine bir yer belirleyip orada hizmet etsin. Bedende her yerde uygulanan teknolojiyi bilecek ki o teknolojiyi sürdürmek için uygun bir yerde duracak, hizmet edecek. Hatta insanın dünyada ilgili olduğu her şeyi bilecek, görecek. Yapabilecek, adeta ilah gibi, ihatalı bir ilim ve kudreti bulunacak ki, beden yapısı, bedenin yapılışı ona havale edilebilsin. Ve kendi kendine oluyor denilebilsin. Bir zerrenin bu kadar ilim ve irade ve kudret sahibi olduğunu düşünmek ise, zerreler sayısınca ahmaklığı kabul etmek demektir. Bağışlayın, bu tabir aşırı ifrat ve bir hakaret değildir. Bütün zerrelere büyük akıl ve irade vermek ancak küfür için, inkarda diretmek için yapılan bir ahmaklıktır. Ve gelelim bedenin bütününe. Bedenin bütünündeki tek elden tedbir ve tek elden idare. Evet, bu apaçık görünüyor. Bütün organlar tek elden tedbir ediliyor. Tek elden programlanmış. Yoksa bizim kalbimiz çalışırken bunun böbrekle bir ilgisi, karaciğerle bir ilgisi, akciğerle bir ilgisi olmaz ve ayrı ayrı çalışmaktan dolayı da birçok problemler yaşardık. Halbuki şimdi mesela koşacak olsak, koştuğumuz sırada kalbimizin, yani ayaklarımızın ritmine uygun olarak kalbimizin ritmi artıyor. Kalbin ritmi artınca akciğerlerin daha fazla oksijen alabilmek için nefes sayısı, yani onun da ritmi artıyor. Demek ki bunlar bir elden, bir yerden tedbir edilmiş, birbirine bağlanmış. İşte bütün organlara ve fonksiyonlarına baksanız, bütün organların tek elden idare edildiğini görürsünüz. Hakeza, dünyada bütün canlı varlıkların ve dünyadaki bütün olayların böylesine birbirine bağlı ve tek elden tedbir edildiğini, tek elden yönetildiğini anlarsınız, görürsünüz. Her canlı türünün kendi içinde yapılarının ve duygularının aynı oluşu. Bir de buna bakın. Şimdi at türüne bakıyorsunuz, yapıları da birbirine benziyor ve duyguları da aynı. Evet. Mesela kedi eve bağlıdır, biliyorsunuz. En basit, hep bildiğimiz örnek. Kedi eve bağlıdır. Kişiye bağlı olmaz. Ama köpek şahsa bağlıdır. Şimdi bu ikisinin huylarını değiştiremezsiniz. Hakeza atın duyguları ile kurdun duyguları, köpeğin duyguları hep ayrı ayrı. Şimdi bu türlerin kendi içlerinde duygularının aynı oluşu ve bir türün içindeki, bir canlı türünün içindeki her ferdin yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda aynı organların aynı tarzda olması, duygularının, kabiliyetlerinin aynı olması. Mesela köpeklerde işte koku alma duygusunun yüksek olması gibi. Hakeza. Aynı tarzda beslenmeleri aşağı yukarı. Aynı tarzda üreyip çoğalmaları. Belli ki onları yaratan ve programlayan zatın, yani senin birliğine kat'i şehadet ediyorlar Allah'ım. Ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla vahidiyet içinde senin ehadiyetine işaret etmemesi mümkün mü? Tabiatta gördüğünüz bu birlik, canlı varlıkların, türlerin içinde bulduğunuz, fertlerinde bulduğunuz bu birlik, bütünlük, insan vücudunda organlar arasında bulduğunuz bu bütünlük, hem ahenk çalışma, yani tek ahenkle çalışma, ne kadar güzel, ne kadar uygun ve bu yüce yaratıcının isimlerine ve o zatın da tek olduğuna işaret etmez mi? Onu anlatmaz mı? Bu kadar tek elden yapılış, tek elden sevk ediliş, tek elden beslenme, tek elden giydirilme. Bütün mahlukatı o giydiriyor. Belli ihtiyaçlarına göre. Tüy giydiriyor mesela. Ağaçlara yaprak giydiriyor. Ha şöyle yaprak giydirmiş, ha böyle. İhtiyacına göre giydiriyor. O ağacın ihtiyacı neyse. Keza canlılara tüyden, deriden, yağdan koruyucu maddeler yapıyor, onları giydiriyor. birine şöyle tüy giydiriyor, birine böyle. Az çok farklı olmakla beraber her birine ihtiyacına göre giydiriyor her birini. Hem nasıl ki insanlar gibi yeryüzünün her yerine yayılan canlıların yüz binlerce türü, Allahu Ekber, milyonlarca tür, canlı türü var ve her biri her yere yayılmış. Muntazam ordular gibi tecihiz ediliyor. Her birine yürümek için ayak, yüzmek için yüzgeç, efendim, nefes almak için türlü şekilde oksijen almaları temin ediliyor. Adeta talimat levhaları gibi hayat programları, hani askeriyede veya resmi dairelerde görürsünüz. Talimat programları asılır, talimat levhaları. Lütfen şuraya gidin, şuraya gelin, şöyle yapın, şöyle yapmayın diye. Bütün canlıların hayat programları birer talimat levhası gibi yazılıp onların başlarına, beyinlerine işlenmiş. Onlar da o programa tam uyuyor ve onun dışına çıkmıyorlar. En küçük mikroptan, bakteriden, en büyük gergedanlara, balinalara, fillere kadar rububiyetin emirlerine, planlamasına uyuyorlar. Ölüyorlar ama o intizama uyuyorlar. Nereye gidin dediyse oraya gidiyorlar. Nasıl yaşayın dediyse o öyle yaşıyorlar. O kendilerine çizilen programı yerine getirme uğruna gerekirse ölüyorlar ama bunu yapıyorlar. Bütün bunlar senin rububiyetinin, Rab oluşunun ve senin hükmünün her şeye hakim olduğunun haşmetine, şumuline delalet ediyorlar Allah'ım. Ve her canlı türü gayet çok sayıda olmakla beraber, gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yapılmaları. Bakın her canlı türü çok sayıda ama sayısı çok diye kıymetsiz olanı var mı? Bir kara sineğin gözü milyonlarca milyarlarca kara sinek olabilir. Trilyonlarca sivrisinek olabilir. Ama her birinin gözü kıymetlidir. Kıymetten düşmez. Her birinin her organı kıymetlidir. Kıymetten düşmez. Kıymetten düşürecek bir basitlik yoktur. Ve gayet mükemmeldir ama aynı zamanda çabuk yapılırlar. Bakın, sayısız yapraklar bir anda yapılırlar. Sayısız meyveler, kirazlar, cevizler, elmalar bir anda yapılıyorlar. Ve bu kadar süratli yapılışa göre hepsinin çok mükemmel oluşu ve içlerinde yeni bir elmayı meyve verecek, sonuç verecek, efendim, genlerin yazılışı gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılıyor olmaları. Evet, gayet sanatlı, gayet yüksek teknoloji kullanılıyor ama gayet de kolay yapılıyorlar. Bunlara bakarsanız ilahi kudretin derece-i azametine delalet ettiklerini görürsünüz. Onun büyüklüğüne, büyüklüğünün sonsuzluğuna delalet ediyorlar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar yayılan, mikroptan ta gergedanlara kadar, en küçük sinekten en büyük kuşlara kadar, bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin sonsuz genişliğine, her birinin emirber nefer gibi fıtri vazifesini yapmaları ve her yeryüzü her baharda güz mevsiminde terhis edilenlerin yerlerine, yenilerinin silah altına alınır gibi, bir orduya o asker kaydedilir gibi, milyonlarcasının, milyarlarcasının yeniden dünyaya, hayata gelmeleri ve hizmetlerine dönmeleri, ey yüce yaratıcı, ey yüce hakim, senin hakimiyetinin sonsuz genişliğine bütün bu işler delalet ediyorlar, şehadet ediyorlar. Ben aciz kulun da onlara iştirak edip bütün mahlukat ile sana şehadet ediyorum. Varsın ve birsin. Beni yapan da onları yapan da sensin. Değerli kardeşlerim, bu güzel tefekkür dersine burada şimdi ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından sohbetimize okumaya devam ediyoruz. 101. mektupta kalmıştık. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defa Sabri ve Hafız Ali'nin mektupları Risale-i Nur'un fevkalade kerametini ve harika kuvvetini gösteriyor. Medrese-i Nuriye'nin çalışkan ve gayyur gayretli talebeleri, Hafız Mehmet'in zayi olan kitaplarının hepsini birkaç gün zarfında yeniden yazarak ona vermeyi taahhüt etmişler. Bu çevredeki şakirtleri fevkalade mesrur etti. Evet, demek ki Hafız Mehmet'in kitapları zayi olmuş. Yani emniyetten gelmiş almışlar, mahkemeye götürmüşler. Onun kardeşleri, hizmet arkadaşları, her birisi birer kitap, birer parça, risale paylaşarak birkaç gün içerisinde biz senin bütün kitaplarını yeniden yazar, sana hediye ederiz demişler ve öyle bir gayret, hem kardeşlik hem gayret göstermişler. Bu gayret o sırada Kastamonu'da bulunan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ve Kastamonu'daki nur talebelerini de çok memnun etmiş, gayrete getirmiş. 1940, 41, 42, 43, 44 yılları, o yıllar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllar. Hafız Ali'nin evine gelen polislerin, evet herkesin evini arıyorlar, lüzumsuz yere aranıyor, basılıyor, araştırıyorlar. Buldukları şey kitaptan ibaret. Herkesin kendisi için yazdığı, İman derslerinden ibaret. Kendi el yazısıyla yazdığı iman derslerinden ibaret. Ama gelin zulmün boyutlarını görün ki devletle, politikayla, dünyayla hiç ilgisi olmayan bir faaliyete bile karışıyor, müdahale ediyor. Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyhin evine gelen polislerin dükkanlarda kağıt kalmadı. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'ları yazmak için hepsini satın alıyorlar, kağıdı bitirdiler diye şikayet etmeleri ve Mehmet Zühtü'nün kitaplarının kendisine iade edilmesi mahkeme tarafından Risale-i Nur şakirtlerini övünç ve sevinçle daha çok çalışmaya teşvik etti. Evet, zaman zaman Risale-i Nur talebelerinin kitapları ellerinden, evlerinden alınır, götürülür mahkemeye verilir, bazen hapsedilir o nur talebesi ve sonunda mahkeme kitapları inceletir, bilir kişiler inceler, kanuna, hukuka temas eden zararlı hiçbir yönünün olmadığı anlaşılır, kitaplar sahibine iade edilir. Ama ne yazık ki aradan bir müddet zaman geçer, o ev yeniden basılır, yeniden aranır, aynı kitaplar yeniden alınır, yeniden mahkemeye verilir, yeniden hapislere gidilir, yeniden beraatler alınır, yeniden kitaplar eve döner. Bu bitip tükenmek bilmeyen bir zulüm devri daimidir. 500 defa beraat etmiş kitaba, 501. defa yeniden mahkeme açabilmek. Hayret bir şeydir. Sabiri mektubunda 2-3 senedir yeni bir risale telif edilmiyor, bir duraklama devresi geçiriliyor diyor ve hikmetini soruyor. Bunun cevabı uzundur. Hem telif ihtiyarımız dahilinde değil, hem Risale-i Nur şakirtlerinin teliften hisseleri baki kalsın diye bazı önemli sebepler ve arızalar telife mani oldu diyor. Burada başta Asiye olarak Ulviye, Lütfiye gibi çok çalışkan hanım şakirtler, talebeler, Risale-i Nur'daki, Medrese-i Nuriye'deki hemşirelerine ve selam gönderen Sabri'nin refikasına, hem kardeşlerine arz-ı hürmet ve selam ve dua ederler. Yani demek ki bir evde sadece erkekler değil, hanımlar da Risale-i Nur okuyor ve yazıyorlar ve çocuklar bile istifade etmeye çalışıyor. Birbirlerine selam, dua gönderiyorlar. Onlar selam insanları, dua insanları, okuyup yazma ve ibadet etme, iman insanları. Onların başkaları hakkında bir planları, hesapları yok. Onların başkalarına verecekleri zerre kadar zarar yok. Ama gelin görün ki zulüm söz dinlemiyor. Şimdi 102. mektuba geldik. Şöyle diyor üstad: Aziz Sıddık kardeşlerim, Kahraman Tahiri'nin ve Katip Osman'ın mektupları hakikaten benim için bir ilaç hükmüne geçti. Ispartalı bu iki kahraman nur talebesi üstada mektup yazmışlar Kastamonu'ya. Yarım maddi, yarım manevi endişe hastalığına bir tiryak hükmüne geçti. Evet, yani o günlerde evlerin aranması, nur talebelerinin mahkemeye verilmeleri üstadda ciddi bir ruhi rahatsızlığa sebep olmuş ama talebelerden gelen mektuplar şifa oluyor. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebediyen razı olsun. Evet, azim ve sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı mağlup etmiş ve ediyor. Zulüm ne kadar zulmetse, zarar vermeye çalışsa, ehli iman imanıyla dayanıyor ve yapması gereken hizmetini yapıyor. Ne yapıyor, ediyor, hizmetine devam ediyor ve hayret bir şeydir ki ehli iman ehli dünyayı mutlaka mağlup ediyor. İnananlar galiptir. İnananlar galiptir. O imansız ehli dünya, dünya zevklerinden başka bir şey bilmeyenler ehli imanın gücünü anlayamazlar. Silaha ihtiyaç yok. Evet, bıçağa ihtiyaç yok. Onların silah ve bıçakla işleri yok. İnsan öldürmekle, insana zarar vermekle işleri yok. Onlar istiyorlar ki herkes iman sahibi olsun, ahiretini kurtarsın. İman sahibi olsun, ahlak sahibi olsun, dünyada faydalı bir fert olsun. Kendisi için, anne babası için, toplum için faydalı fertler olsun. Bunlar silahla olmaz ki. Bunlar gönül işidir, gönülle yapılır, inançla yapılır. Evet, ve inançla yola çıkanlar, gönül insanı olarak gönüllere ulaşanlar galip geliyorlar, geldiler. Üstad şöyle devam ediyor: Yoksa bir tek tesettür risalesiyle 120 adamı tevkif edenleri, 130 risale ile bir tek adamı tevkif etmediklerinin sebebi ihlasınız ve metanetinizdir ki işte hükmediyor. Tahiri'nin Hizb-ı Ekber ve Vird-i Azam, yani Kur'an-ı Kerim'den alınmış duaları tab etmek için İstanbul'a gitmesini bütün ruhumuzla onu tebrik ve muvaffakiyetine dua ediyoruz. 103. mektup şöyle devam ediyor: İstanbul'da vaaz eden bir hoca efendiye yazılmış bu mektup. Muhtemelen Gönenli Mehmet Efendi'ye. İstanbul'a uğrayan Risale-i Nur şakirtleri senin gayret ve ciddiyetini ve tesirli vaazını bize haber verdiler. Senin gibi metin ve halis bir zatı Risale-i Nur dairesinde görmek arzu ediyorlar. Ben de onlar gibi cidden seni Risale-i Nur dairesinde görmek istiyorum. Bilirsin ki iki elif ayrı ayrı olsa iki kıymeti var. Yani iki tane çizgi, iki çizgidir. Bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, yani bir satırda yan yana iki tane bir yazılsa, o zaman yan yana olan o iki çizgi 11 okunur. 11 kıymet alır. Senin tesirli nasihatınla hazırladığın hizmet-i imaniye tek başına kalsa, şimdi dine karşı düşmanlıkta işbirliği yapan komitelere karşı dayanması zordur. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine katılsan, o iki elif gibi 11 belki 111 kıymetinde ve kuvvetinde olacak. Ve karşıdaki ittifak etmiş dalaletlere karşı dayanacak. Bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil, cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder ve dayanabilir. Hakikaten dine karşı, inanca karşı, fikre karşı ve bizim aziz milletimize karşı müthiş bir taarruz yıllardır devam ediyor. Onun maddi manevi ayağa kalkamaması için büyük çabalar var. Ama bu aziz millet de direniyor, dayanıyor, imanıyla dayanıyor, uhuvvetiyle, birliğiyle dayanıyor, manevi değerleriyle dayanıyor. Büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmak ve eritmek gerekir. Evet, yani buz parçası gibi durma, atla havuza ve eri o havuzda. Bütün havuz senin olsun. Yoksa o buz parçası zaten erir, zayi olur, o havuzdan da istifade edilmez. Hem hayret verici ve üzücü bir durumdur ki, ehli hak ve hakikat, pek çok inançlı insanlar, pek çok tefekkür, fikir adamı, hakikat ve iş bölümü yaparak, beraber çalışmanın gücünü bilmiyorlar. Yahut da öyle bir fikir olarak bilseler de yapmıyorlar. Yapmadıkları için de ihtilaf ederek ayrı ayrı vadilerde akarak zayıf düşüyorlar. Ehli nifak ve ehli dalalet ise birbirleriyle ittifak ederek önemli bir güç elde ediyorlar. %10 iken, evet şu aziz milletin içerisinde %10 durumunda iken %90 olan bu vatan evladına hükmediyor ve şu vatanın aziz insanları da mağlup yaşıyorlar. 104. mektup. Aziz kardeşlerim, şu anda Hüsrev'in, Rüştü'nün, Refet ve Hafız Ali'nin askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Özellikle Hüsrev'in kalemi ne vakit Risale-i Nur'a kavuşup Fatihane hizmet edecek bilmek istiyorum. Onlara da selamımı tebliğ ediniz. Bundan 10 dakika önce cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine biri diğerini getirdi. Onlara dedim ki bu hizmet size verdiği büyük faydalara karşılık sizden sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının cihanı hayran bırakan harika hizmetlerinin sebebi Risale-i Nur dairesindeki harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin de birinci sebebi kuvvetli bir imana ve ihlasa sahip olmalarıdır. İkinci sebebi de fıtri cesaret ve kahramanlıklarıdır. Evet, iman, kuvvetli bir imana sahip olan ve kendini öne çıkarmak için kişilik davası gütmeyip, hizmet davası güden, hizmetin menfaati için her şeyi göze alabilen, kendini feda edebilen, yani fedakarlıkta bulunabilen cesur, kahraman insanlara ihtiyaç var. Onlara dedim, sizler cesarette ve efelikte tanınmışsınız. Dünyaya ait önemsiz bazı işler için bile ciddi fedakarlık gösteriyor, efelik yapıyorsunuz. Risale-i Nur'un kutsi hizmeti ve cihan değer uhrevi hizmetleri içinde elbette yiğitçe ve fedakarca cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz dedim. Onlar da tam kabul ettiler. 105. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de kuvvetli arkadaşlarım, bu defa Kahraman Tahir'i hepinizin yerinde gördüm. Onda bir Lutfi, bir Hafız Ali, bir Hüsrev ve bir Said, fakat genç Said müşahede ettim. Cenab-ı Hakk'a çok şükrettim. Daha o gelmeden onun kokusunu alıp benim yanıma gelen komiser ve taharri memurları sebebiyle talebeler tarafından bana sorulan bir meselenin cevabını size de faydalı olur diye gönderiyorum. 106. mektup işte o yazdığı, söylediği parçadır. Daimi hizmetinde bulunan Risale-i Nur şakirtleri tarafından sorulan bir soruya cevaptır. Soru: bu kadar zamandır hizmetinizde bulunuyoruz. Dünya ile ve siyasetle ilgilendiğinizi, hatta merak ettiğinizi bile hiç görmedik. Daima iman ve ahiret dersi veriyorsunuz. Başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlıyoruz ki 18 senedir de durumunuz hep böyleymiş. Öyleyse hiçbir sebep yokken memleketi heyecana getirip Isparta'da sizi ve 100 arkadaşınızı mahkemeye verdiler. Neden? Halbuki 4 ay boyunca mahkeme tahkikat yaptı. Sonuçta dünya ile siyasetle ilgili bir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular ve 100 kişiden yalnız 5-10 adama 5-6 ay ceza verdiler. Hem burada 6 seneden fazla tam karakolun karşısında onların nezareti ve nazarı altında oturduğun, hatta odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde, bundan 2-3 ay öncesine kadar gizli açık sürekli seni takip etmeleri ve araştırmaları, dostlarını senden kaçırmak için baskı yapmaları, takip etmeleri nedendir? Neden sana önemli ve karışık bir siyasetçi gibi bakıyorlar? Biz bu duruma hem üzülüyor hem hayret ediyoruz. Ancak şu 2-3 aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Önceleri korkarak ve gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et diyorlar üstada. O da cevap veriyor. El cevap. Ben de sizin gibi, belki sizden çok ziyade bu vaziyetten hem hayret hem taaccüp ediyordum. Şimdilik kısa bir iki esas beyan ediyorum. Birincisi, toplumun asayiş ve huzurunu sağlamakla görevli olan yöneticilerin, memurların, polislerin ve komiserlerin boş vehimlerle yoktan yere bize ve hizmetimize hücum etmeleri değil, aksine bizi himaye, teşvik ve teşcih etmeleri, aferin, daha çok hizmet edin demeleri gerekir. Bu onların vazifelerinin gereğidir. Çünkü onların vazifeleri, insanların birbirine saygılı ve merhametli olmasıyla, helal haramı bilmekle, itaat düsturuyla yapılabilir. Yani insanlar birbirine saygılı olmazsa, birbirinin yaşama hakkına, mal edinme mal hakkına, güvenliğine saygılı olmazsa, şefkatli olmazsa insanlar birbirlerine karşı, helal haram bilmezlerse, devlete kanuna karşı itaatsiz olurlarsa, evet hakim, savcı, polis, amirler, memurlar, valiler daha fazla zorluk yaşamazlar mı? Bunun binlerce örneği görülüyor şu memlekette. Binlerce örneği görünüyor. Ama kanuna en ziyade itaatli, harama helala en ziyade dikkat eden, topluma, herkese merhametli ve saygılı olan insanların peşini eğer mahkemeler bırakmıyorsa bunun anlamı nedir? Bu nedendir? Bunu anlayan varsa beri gelsin. Evet. Risale-i Nur hayata bakan yönüyle bu esasları, şefkati, merhameti, adaleti, huzuru, güvenliği temin ediyor. Neticesi de bilfiil görülüyor. Risale-i Nur'un en önemli merkezi olan Isparta ve Kastamonu'daki güvenlik görevlileri ve yöneticiler dikkat ve insafla baksalar, bu illerin başka yerlere göre daha olaysız yerler olduğunu ve Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem Risale-i Nur talebeleri bu kadar çok oldukları halde hiçbir zaman asayişe zararlı halleri görülmemiş. Hatta talebelerden 1000 adamın 10 adam kadar bile zarar vermediklerini kalbi bozuk olmayan herkes görür. Bu meselenin sırrı, hikmeti budur ki, alemi insaniyette ve İslamiyette 3 muazzam, 3 büyük mesele var. İman, din, hayat. Bunlardan en önemlisi de iman hakikatleri olduğundan, bu Kur'an'ın iman hakikatleri başka cereyanlara tabi yapılamaz. Başka güçlere alet edilemez ve Kur'an'ın elmas gibi hakikatleri, dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirilemez ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Risale-i Nur talebeleri imana ve Kur'an'a hizmet ediyorlar diyor Üstad. İmana ve Kur'an'a hizmet edenler hayatlarına, sözlerine, hareketlerine daha çok dikkat ederler. Hiç kimseye zerre kadar zarar vermek istemezler. Yoksa yapmak istedikleri hizmetleri yapamazlar. Politikaya girmezler. Çünkü politikaya girecek olurlarsa kendi davalarını iman, Kur'an hizmetini politikayla bulaştırmış olurlar. Dışarıdan bakanlar bunları ayıramaz. Bu yüzdendir ki politikadan da, dünyadan da, idareden de, her şeyden de uzak duruyorlar. Öyleyse onların neyinden evham ediliyor? Neden onlardan hala adeta korkuluyor? Evet, bu sadece akıl almaz bir küfürdür, akıl almaz bir zulümdür, akıl almaz bir efendim haldir. Böyle gelmiş, bugünlere kadar böyle geldi. Ama inşallah bundan sonra böyle gitmeyecek. Hatta sizin bu kardeşiniz diyor Üstad, siz bilirsiniz, bu 18 senedir bu kadar muhtaç olduğum halde siyasete ve hayatı içtimaiyeye temas etmemek için hükümete karşı tek müracaatım olmadı. Bu dünyayı alt üst eden 2. Dünya Savaşı'ndan bile ne bir defa ne de başka bir defa soru sormadım, merak etmedim. Anlamaya da çalışmadım. Sohbet de etmedim onun üzerine. Hatta şimdi sulh olmuş mu, harp bitmiş mi? İngiliz ve Alman'dan başka kimler harp ediyor? Bilmediğimi biliyorsunuz diyor. İşte böylesine dünyadan elini, eteğini çekmiş bir insana bile dünya suçlaması yapıldı. Yazıklar olsun. Ama hak daima galiptir. Hakikat daima sevilir ve insanlar hakka, hakikate gönüllerini açacaklardır ve açmışlar. Zalimler ise Cenab-ı Hakk'ın onlara vaat ettiği azabı bulmak üzere ahirete sürekli taşınıyorlar. azaplarını, cezalarını orada görecekler. Değerli kardeşlerim, sohbetimize, dersimize burada son veriyoruz. Her gün saat 3'te Risale-i Nur sohbetlerini radyonuz Burç FM'den dinleyebilirsiniz. Ayrıca salı günleri saat 9'da yine Risale-i Nur sohbetleri Burç FM'den veriliyor. Hoşçakalın.